dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 17 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powołanie komisji do spraw pedofilii coraz bliżej, zapowiada szef w kancelarii premiera. Nietrzeźwy sternik zatrzymany na jeziorze Bełdany, grożą mu 2 lata więzienia. Powódź na Syberii pochłonęła 23 ofiary, to najnowszy bilans kataklizmu. Komitet Stały Rady Ministrów omówi dziś projekt dotyczący powołania Komisji do Spraw Pedofilii, zapowiada szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Michał Dworczyk ma nadzieję, że jutro projektem zajmie się rząd. Projekt zakłada powołanie 7-osobowej komisji, która w części będzie wybierana przez Sejm. 3 członków ma być wybieranych większością 3/5 głosów. 1 osoba będzie wybierana przez Senat. Oraz 3 osoby będą wskazywane. 1 przez pana prezydenta, 1 przez pana premiera, 1 przez rzecznika praw dziecka. O zamierze powołania komisji do spraw badania przypadków pedofilii premier Mateusz Morawiecki poinformował pod koniec maja. Ma się ona zajmować przypadkami pedofilii we wszystkich środowiskach, a nie tylko wśród duchowieństwa. Szef MON-u Mariusz Błaszczak przekazał moździerze rak 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Minister, który odwiedził brygadę, mówił, że przekazanie pojazdów jest elementem planu rozwoju polskiego wojska, zakładającego zwiększenie liczebności armii, udostępnienie lepszego sprzętu żołnierzom i zacieśnienie relacji z sojusznikami. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Przykładem tego najnowocześniejszego sprzętu są właśnie moździerze samobieżne RAK razem z wozami dowodzenia, które miałem zaszczyt przekazać. To polski produkt, to produkt najwyższej jakości. W Giżycku odbędzie się dziś wspólny polsko-amerykański piknik militarny, który zainaugurują Mariusz Błaszczak oraz ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher. Policyjni wodniacy z komisariatu policji w Rucianem Nidzie zatrzymali na Wielkich Jeziorach Mazurskich nietrzeźwego sternika na jeziorze Bełdany. Patrol zwrócił uwagę na skuter wodny, którego kierowca wykonywał niebezpieczne manewry. Policja zdecydowała o kontroli jednostki, mówi komisarz Anna Szybszyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Mężczyzna przyznał się, że nie posiada patentu uprawniającego go do kierowania skuterem wodnym. Nie miał również dokumentów rejestracyjnych tego pojazdu. Policjanci sprawdzili też stan trzeźwości sternika. Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. W tej sytuacji skuter przekazany został pasażerowi, który był trzeźwy i posiadał stosowne uprawnienia. 18-latek stanie teraz przed sądem. Kierowanie jednostką pływającą pod wpływem alkoholu jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia. Do 23 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi w obwodzie irkuckim Rosji, podała agencja TASS. Los co najmniej 8 osób wciąż nie jest znany. Ulewne deszcze i wichury nawiedziły ten region w ostatnich dniach czerwca. Woda zalała kilkadziesiąt miejscowości. Według Radia Echo Moskwy fala powodziowa zalała domy co najmniej 30 tysięcy osób. Wiele z nich straciło cały dobytek. Z części miejscowości dopiero teraz ustępuje woda. Na miejscu wciąż pracują jednostki ratownicze Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Z informacji przekazanych przez ratowników wynika, że wciąż zalanych jest ponad 230 gospodarstw, głównie w okolicach miasta Tułun i w rejonie Akcja Bruskoczuńskim. W wyniku powodzi do szpitali w obwodzie irkuckim i graniczącej z nim Buriacji trafiło 440 osób, w tym 10 dzieci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Iran nie chce wojny z żadnym państwem, oświadczył szef irańskiej armii Abdulrahim Musawi. Wczoraj Teheran ogłosił, że zaczyna wzbogacać uran ponad poziom ustalony w porozumieniu nuklearnym zawartym 4 lata temu. Decyzja ta spowodowała gwałtowną reakcję na świecie. Amerykański prezydent, który rok temu wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia nuklearnego, ostrzega Iran przed konsekwencjami wczorajszej decyzji. Państwa europejskie, będące sygnatariuszami tego porozumienia, wezwały Teheran do wycofania się z działań, które podważają zobowiązania umowy. Irańscy politycy są zdania, że decyzja o wzbogacaniu uranu zmusi Europę do ochrony przed amerykańskimi sankcjami i w konsekwencji umożliwi sprzedaż ropy naftowej. Szef irańskiej armii mówił dzisiaj o toczącej się w Zatoce wojnie psychologicznej. Iran nie szuka wojny z żadnym państwem, ale wie jak się bronić, oświadczył generał Abdulrahim Mousavi. Tymczasem irański minister obrony odniósł się także do kwestii zatrzymania przez Brytyjczyków tankowca z irańską ropą naftową w okolicach Gibraltaru. Powodem zajęcia statku miało być przewożenie ropy naftowej do objętej sankcjami Syrii. Amir Hatami oświadczył, że zatrzymane paliwo wcale nie miało trafić do Syrii i przyrównał działanie brytyjskiej marynarki wojennej do piractwa morskiego. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mroczna historia o miłości, lecz wcale nie o zwykłej takiej, bo o miłości to francuskiej, między dziewczyną a chłopakiem. A to dlatego o francuskiej, bo ona ludzi bardzo zbliża. Ale nie będzie nic o seksie, nie? A o miłości spod Paryża. I oto chłopak jest Francuzem, no i francuską też jest ona. A miłość z nizin jest społecznych, oto przed państwem on i ona. On jest paryskim gazeciarzem, biega na trasie wieża port, a że najszybszy jest w Paryżu, to dostał ksywkę Le Concorde. Ona na imię ma Francesca, to czego nie ma to urody. I chociaż może nie wygląda, jest kurtyzaną pierwszej wody. Codziennie czyta Le Figaro, stojąc w kurtyzan innych tłumie. A on nie czyta Le Figaro, tylko dlatego, że nie umie. Ona w tym parku jest codziennie i stoi pod tym samym płotem, a on ze względu na pseudonim codziennie w parku jest przelotem. Park położony jest nad rzeką i różne tu przychodzą pary, a utrapieniem zakochanych wielkie francuskie są komary. Kiedyś, a było to w sobotę, on w parku znowu był przelotem i spostrzegł nagle z drżeniem dłoni komara monstrum na jej skroni. Chwycił gazetę, podbiegł cicho, ze w mordu strasznego tam zwabił. Przymierzył w schoni, lecz nie owada, tylko Franceskę biedną zabił. To już jest koniec tej historii i płynie mądrość tutaj, która mówi, że dziennik Le Figaro to bardzo ciężka jest lektura. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry, jestem z gazety Życie na Szczycie. Dzień dobry, bardzo proszę. Dobrze, że pani przyszła troszkę wcześniej, bo właśnie mam dzisiaj wyjątkowo dużo zajęć. Tak. Ja przyszłam wcześniej? Przed czasem, to tak. To przez ten mój zegarek, to on mi od jakiegoś czasu się późni.

Z całego kraju płyną do redakcji listy z życzeniami dalszej owocnej działalności, jak również zobowiązania i przyrzeczenia. Dla przykładu, nie chwaląc się, przytoczę list pracowników największego szpitala w mieście Wisielcu nad rzeką Wątrobianką. Drogi panie Rumian, piszą pracownicy szpitala, tak ładnie pan walczy z marnotrawstwem, że aż nas pan porwał do czynu. Z okazji 25 podwieczorku obiecujemy, że w naszym szpitalu będziemy oszczędzać. Pościel zmienianą dotychczas lekkomyślnie co miesiąc, będziemy zmieniać co 3 miesiące. Załączamy życzenia. A oto list grupy łapowników z Holezolówki. Panie Rumian, 25 podwieczorek przy mikrofonie dał nam dużo do myślenia. Zastanawiamy się między innymi nad panem. Podobno nie bierze pan łapówek i jakoś pan żyje. Początkowo trudno nam było w to uwierzyć. Życie bez łapówki wydawało nam się koszmarem. Zachęceni jednak pana przykładem oraz przykładem innych panów z radia, pana Sadowskiego i pana Baranowskiego, ograniczamy branie łapówek do połowy. Będziemy więc od dziś do połowy uczciwi i tylko tą połową będziemy się do pana zwracać. O drugiej naszej połowie nie warto wspominać. Sami się nią okropnie brzydzimy i patrzeć na tę drugą połowę nie chcemy. Takich, proszę państwa, i tym podobnych listów nadeszło do nas tysiące. Pytania słuchaczy i odpowiedzi redaktora. Halo, uwaga, pani Malina w ciemniczkach. Pisze pani, co następuje. Drogi panie Rumian, stała się rzecz przykra. Pod nieobecność męża wpadł do mnie nocą znajomy. Ledwo zaczęliśmy sobie rozmawiać, wszedł mąż. Zobaczył dokładnie, co się dzieje i mówi. Jak możesz, przecież ten pan nosi różową pidżamę. Zapytuje, czy mąż ma prawo się wtrącać do kolorów pidżam moich znajomych. Droga pani Malino, w małżeństwie trzeba sobie nieraz ustępować. Niech pani skłoni znajomego, by sprawił sobie inną pidżamę, skoro mąż nie lubi różowego. Zaśnij spokojnie, przyjacielu. Dobranoc panu, panie Bzowski. Sen emeryta w PRL-u przedmiotem jest szczególnej troski. A pan wciąż, jeśli mam być szczery, rozkoszne lubi pleść androny, twierdząc na przykład, że emeryt znaczyło kiedyś zasłużony. Kiedyś znaczyło, dziś nie znaczy. Stare znaczenia trafił szlak. To nie jest powód do rozpaczy, ale postępu piękny znak. Znak! Znak! Kiedyś kiełbasa była z mięsa. Cukier rozpuszczał się, klej kleił. A jak sen przysiadł ci na rzęsach, nie zasypiałeś bez nadziei. Dziś jest pan na przedwczesnej rencie i są kłopoty spore z panem. Pan w czarnej skrzynce swej pamięci za dużo ma zapamiętane. Po co pamiętać, panie Bzowski? Jakąś nadzieję, cukier, klej. Ech, przydałby się łód sklerowski i żyłoby się panu lżej. Lżej, lżej. Dobranoc panu, panie Bzowski. Jeszcze nim pana sen dogoni, niech pan posłucha ciekawostki zauważonej bez ironii. Pan nie wie, patrząc zmierzchem w lustro i myśląc, jak mi gęba zbrzydła, że jedną nocą czarną, pustą mogą wyrosnąć panu skrzydła. I wiatr wesoły panu świśnie, że trzeba ufać, trzeba żyć. Niech się te skrzydła panu przyśnią. Dobranoc panu, spać pan, idź. Dobranoc panu, spać pan idź. Dobranoc panu. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30 w programie Trzecim Polskiego Radia, a to znak, że czas na zupełnie inne popołudnie. Program, w którym możecie spodziewać się czegoś zupełnie innego codziennie, zupełnie niespodziewanego. Dziś audycja będzie razem z członkami kabaretu Na Koniec Świata, którzy też side project, mogę tak powiedzieć, Lala Ponad też robili. Dzień dobry, Maciej Makowski. I Wojtek Solarz, dzień dobry, bardzo mi miło również, witam państwa. Dziś będziemy robić to, do czego przyzwyczailiśmy słuchaczy, oczywiście troszkę w tym żartu, trochę zabawy, trochę przysłowiowego robienia z nas tata wariata, bo raz tylko zrobiliśmy ten talent show do tej pory, ale tym razem będzie ten drugi raz. Nietypowo, bo w radiu, więc państwo jakby nie będą mogli widzieć, co się dzieje, ale mam nadzieję, że państwo poczują energię. I już za chwilę, już za moment można powiedzieć, że osobowości, energię Wojciecha Solarza i Macieja Makowskiego nas opuszczą, a wejdą w te osoby, osoby zupełnie inne. Za chwilę talent show, ja zamienię się w członka jury, tak też zrobi Maciek. No i będziemy mieć pewnego człowieka z pewnym talentem. Jakim? Za chwilę usłyszycie państwo. A teraz już muzyka, żeby troszeczkę się przyzwyczaić do tego dosyć lirycznego, frywolnego nastroju. Grupa Rommel Snów w utworze Salutare niemiecko-rumuńskim. Zapraszam. Rommel Snów, Salutare, to jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. I przypominam, że właśnie teraz zaczyna się radiowy talent show, który zaczęliśmy już tydzień temu. Witam serdecznie, witam państwa. Miło mi jest gościć jako juror talent show Pokaż w Radio. Uważam, że świetnie wystartowaliśmy w zeszłym tygodniu. Żonglerka słowna, żonglerka emocjami, żonglerka pokrywkami. Rzeczywiście wyszedłem ze studia poruszony, ale eliminacje wyłoniły również innych uczestników. Ale proszę się jeszcze przedstawić, kim pan jest z zawodu? Tak, ja przypomnę, że jestem specjalistą rytmiki, uczę właśnie tego przedmiotu w liceum muzycznym imienia Stanisława Moniuszki w Skierniewicach. Bardzo mi jest miło i co? Może przejdziemy do, znaczy, przejdziemy naszego, do naszego już kolejnego uczestnika. Chciałem powiedzieć Ancymona, ale to do dorosłego człowieka to tak nie bardzo, to przepraszam z góry. Pan Bogdan Pas, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bogdanie, skąd pan do nas przyjechał? Ja przyjechałem z Rudy. Z Rudy. Przyjechałem z Rudy. No, na co dzień rodzina jakby mieszka troszeczkę obok, ale tam jest sala gimnastyczna dokładnie w Rudzie, więc ja po prostu dojeżdżam, żeby... taki mam pokój, tam po prostu ćwiczę bezpośrednio w Rudzie, więc więcej czasu spędzam w Rudzie jakby na co dzień. A proszę powiedzieć, co pan dzisiaj pokaże? Dzisiaj pokażę słuchaczom tak zwany wykrok Lewińskiego. Trudne. A, Lewiński, bo lewą. Nie, Lewiński, bo to był taki gimnastyk rosyjski. Niestety on zginął przy robieniu tego wykroku. O, to niebezpieczne. Potem zresztą wszyscy niestety tak naprawdę, którzy robili, ginęli, bo po prostu to się rozszczepierza. Tak. To jest bardzo trudne, bo to się rozszczepia tak naprawdę krok po prostu. I pan dzisiaj tutaj w studio specjalnie pokaże ten wykrok Lewińskiego naszym słuchaczom. A czy jest pan w ogóle rozgrzany? Bo to brzmi bardzo niebezpiecznie to wszystko. Jestem rozgrzany, proszę się nie martwić, jestem rozgrzany. Ale panie Bogdanie, bo pan tutaj, ja patrzę w formularz, pan wpisał, że gimnastyka to jest w ogóle tradycja rodzinna. Ja tutaj czytam, że pan napisał, że ojciec całe życie gimnastykował się z urzędem skarbowym. O, tak, to taki żart właściwie. Taka dwuznaczność. Taka dwuznaczność, ale no tak, tylko rzeczywiście przy wykroku zginęło, parę osób u nas chorowało przez wykrok Lewińskiego. Ale czy jest pan pewien, że jest pan gotów to zrobić? Jestem absolutnie pewien. Proszę się nie martwić. Najpierw do tego wykroku parę figur, jak rozumiem, prowadzi. Tak, tak? Ja najpierw zaczynam od trójki, potem tak zwane podwójne kolana i wtedy wychodzę do góry. Do jaskółki? Wstecznej. Tak. I potem Lewiński wchodzi na tak zwany pas. Ale pan tutaj jeszcze dopisał, że przed pasem jest półkrzyż w powietrzu, prawda? Półkrzyż wykreśliłem, bo mnie krzyż boli. A, no tak. Stój, nie chciałem, bo mnie się zawinę dzisiaj. No dobrze, to mam nadzieję, że pan Bogdan i państwo przed radioelektronikę odbiornikami już jesteście gotowi. Myślę, że zobaczymy za chwilę coś naprawdę niezwykłego i wyjątkowego. Panie Bogdanie, dobrze, to ja, bardzo prosimy. Ja jestem gotów. I to już jest. Ale bardzo dziękujemy. I to już. Już. Ale ten wykrok, ojej. Bo pan miał zrobić jeszcze ten wykrok i tą stójkę w trakcie. To, nie, to wszystko było. Nie, to też wykreśliłem, bo aha. Bo mnie czyli, kolana czy, czyli jest to... Ale panie Bogdanie, to był pełen wykrok, czy to był pół wykrok? To był pełen wykrok Lewińskiego, zresztą państwo mogli historyczna zobaczyć. Chwila. To jest historyczna chwila, że to bez obrażeń został zrobiony wykrok Lewińskiego. Znaczy właściwie pół jest wykrok, pan, pół, bo pan pół, też pół, wykreślił sporo. Nie, to jest cały. To jest cały. Pół to było robione jeszcze... I bez żadnych pęknięć tutaj widzę? Bez, jest wszystko, proszę zobaczyć, spodnie całe są, więc... Ale przyznam, że ja się spodziewałem, że to będzie troszkę bardziej efektowne. Państwo tego co tak, prawda nie widzieli, ale to może nawet i lepiej, bo... Tak, bo to nie było chyba za lepiej bardzo... jest posłuchać o tym, że to było rzeczywiście... Tak, powyobrażać sobie, bo jakieś, to tak, takie tak wydarzenie... wyglądało tak... Z dużej chmury mały deszcz trochę, no. Ale nie, bardzo szanujemy. Bardzo szanujemy pana pasję i dziękuję. Właśnie na pana cześć może utwór. Bardzo panu już dziękujemy. Dziękujemy. Ja tylko powiem, że w trakcie eliminacji jakoś pan nas bardziej zachwycił. Chciałem pozdrowić Kacpra. Świetnie. To pozdrowienia dla Kacpra. Za chwilę nowy uczestnik naszego talent show, a teraz specjalnie tak fizycznie i fizjologicznie pan Wiesław Miernik zaprezentuje utwór pod tytułem Lekko Atletyka. Od startu do mety przez płotki przemyka, z usami trzema, lekko atletyka, za miłość do sportu każdego zawodnika, reaguje leczeniem, lekko atletyka, lekko atletyka. Lekko atletyka, lekko atletyka, lekko. lekko atletyka. Nie musisz szukać psychiatry i optyka, wyleczy cię lekko atletyka. Choć wszyscy wiedzą, że leczy klinika, to jeszcze lepiej lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Moim dążeniem jako Wiesława Miernika jest to, by lekiem była lekko atletyka. Jest w moim sercu jak słodka muzyka, przeze mnie kochana lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Zawisza, Bydgoszcz, talenty połyka, by rozwijała się lekko atletyka. Nie wyrzucą ciebie do kosza i śmietnika, przygarnie cię lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek, lekko atletyka. Lek, lek. No to była historyczna chwila. Proszę Państwa, lekko atletyka pana Wiesława Miernika chyba, no nie, po raz kolejny w Radiowej Trójce, dlatego że w jednej z moich audycji już prezentowałem ten utwór. To jest zupełnie inne popołudnie. Ja nazywam się Michał Migała, bo właśnie zapomniałem się przedstawić. A i trwa radiowy talent show. Odwiedził nas już gimnastyk pan Bogdan, który zaprezentował wykrok Lewińskiego bez obrażeń. Bez pęknięcia w kroku. Ale też bez specjalnych wrażeń i tak. Właściwie nie było to w ogóle ciekawe. Ale mamy kolejnego uczestnika naszego talent show. Pan Tadeusz Berwień. Bierwień. Bierwień, przepraszam. Bierwień. Skąd pan przyjechał, panie Tadeuszu? Z Pońcisz Górnych. Z Pońcisz Górnych. Pan Berwień to bardzo... Bierwień. A, przepraszam, oczywiście. Bierwień. Panie... Bierwień. Co pan nam zaprezentuje? To znaczy... Z czym pan do nas przychodzi? Ja jestem matematykiem i chciałem zaprezentować obliczenie pierwszej prędkości beta S przez 3 bizna lambda do 9. Czyli tak zwany powrót do macierzy matematycznej. Tak, no właściwie jest to no jedno z najtrudniejszych jednocześnie, które trzeba wykonać, jeżeli tak, jednocześnie drugą ręką, serią o matematyce. Ja tu widzę w formularzu, że pan drugą ręką będzie wykonywał trysekcję kąta. Tak, ale trysekcję kąta to dosłownie na samym końcu, bo to właściwie obliczenia się łączą, więc ja prawą obliczam, natomiast lewą pan wykonuje. Tak. Czyli to można powiedzieć, że to zgodnie z tymi półkulami mózgowymi, że tu jedna od obliczeń, druga od myślenia obrazowego, takiego geometrycznego. Ale to jest też ciekawe z tą trysekcją kąta, bo to jest rzeczywiście wyzwanie. Amerykanie pracują nad tym od 40 lat. No, tak. Tu w formularzu pan wpisał, że pan szybko rozwiązuje zadania, łamigłówki i krzyżówki. No tak, takie hobby zawsze miałem i teraz też właśnie na czas chciałem. Normalnie wykonuję w 2,5 minuty, natomiast chciałem dzisiaj szybciej spróbować, no właściwie w minutę. Czyli będzie pan takim Kubicą matematyki. Postaram się. Dobrze, to cóż. Co? Po prostu dobrze. Chyba zaczynajmy. Panie Tadeuszu. Ja mam tablicę ze sobą i spróbuję to. No właśnie, mam przybliżyć miarę ze sobą tablicę. Szybko. Przybliżnie lampa się zawsze waham trochę, ale no mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Bez jakichś. Okay, to co, jesteśmy dobra. Chyba gotowi? Trzy, dobra. Dwa, jeden, start! To ciekawe, pan rzeczywiście dosyć szybko pisze na tej tablicy, chociaż niewyraźnie. Ale że tutaj i pan tutaj różniczkuje po prostu. Tak, teraz jest, tak, pierwiastek. Ja przyznam, że nie bardzo śledzę, bo matematyka nigdy nie była jakąś moją... Pan już obliczył jedną niewiadomą z czterech. Pasją. Tak, pierwsza jest i teraz jest, jest teraz jest cosinus 16. Tak, i tu pan... I tu logarytmuje pan też bardzo. Tak. Znaczy też bardzo fajnie. I teraz wchodzę w wiznę, proszę zobaczyć, tutaj wchodzę w wiznę szybko, lewą ręką przepunktuję. Aha. Teraz mi ręce przechodzą przez ten, dzięki temu mogę pisać jednocześnie. A to ciekawe. Dwoma rękoma. Mhm. Świetnie. I dwie strony równania naraz. Tak. Pisać. Mhm. To jest niesamowite. Teraz. I teraz zapisuję też. Tu, gdzie jest... A kąt? A gdzie ma pan kąt? Gdzie jest trysekcja kąta? Bo trysekcja kąta... Tu jest. Aha. Tu jest. Aha. No prawie. Panie Tadeuszu, czas płynie. Jest. I beta 600 jest. Aha, no. I jaki wynik? Przepraszam. 600 beta... Gamma trip pond przez oczywiście przez 200 i przez pierwiastek z minus jednego liczba, minus jednego liczba do Urojona 2 lambda 6. To jest ciekawy wynik. Ojej, ja to wszystko śledziłem, wie pan. Tak. Pan ma tytuł naukowy, ma pan coś? Tak, mam doktorat i doktorat honoris causa w sześciu właściwie uczelniach. O, świetnie. Toruń, Magdeburg, Szczecin, Lublin, Warszawa i Zamość. Ja mam tylko jedną rzecz, bo ja troszeczkę zdawałem matematykę na maturze, więc troszeczkę się znam. Pan tutaj ten X przeniósł tak zupełnie jakby tu nie zmieniając znaku. Tu. Gdzie? Tu przy... Jak pan tutaj tą lampę dawał? O kurde. To ja nie wiem, czy to, ten wynik jest dobry. To jest... Ja mam nieważny doktorat w tym momencie. Jak to? Ja mam nieważny doktorat. Nie, panie Tadeuszu, nie, spokojnie. No, to może nie tak ostro. No, to nie, to może ja zaliczę. No, to... Nie. Bo to, nie, bo pan to słusznie zauważył, że to jest... bo tu X powinien... Przenosimy, to przed 600. Rzeczywiście, coś było, przypominam sobie ze szkoły. X powinien być przed 600. Ale panie Tadeuszu, pięknie pan rozwiązał. Ale to było bardzo efektowne. Przepraszam, ja muszę się napić, przepraszam. Oj, pan Tadeusz spontanicznie opuścił studio, ale przyznam, że bardzo to było efektowne. To było bardziej efektowne na pewno niż pan Bogdan wcześniej i w takim razie, żeby ukoić nerwy, to zapraszam państwa i pana również na utwór muzyczny czechosłowacki tym razem. Jiří Korn, którego już trochę znamy, i Helena von Draczkowa w czechosłowackiej wersji utworu I Like Chopin, czyli To Pan Chopin. Helena Fondraczkowa, Izzy Korn, to pan Chopin, to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa radiowy talent show cały czas. No dobrze, mamy kolejnego uczestnika. Mieliśmy gimnastyka, mieliśmy matematyka, a teraz znowu kolejny mężczyzna. Tak, witamy pana serdecznie. Witamy pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Proszę się przedstawić i powiedzieć, skąd pan przyjechał i co pan dzisiaj pokaże naszym słuchaczom. Dzień dobry. Nazywam się Jurek. Przyjechałem z Bieszczad. Chciałem zaśpiewać piosenkę o Rucie. Ja tylko chciałem tak dopytać, gdyby pan coś więcej mógł o sobie powiedzieć. Jak czytam teraz tu w formularzu, pan niewyraźnie wpisał. Nie mogę rozczytać. Gdyby pan mógł uzupełnić, zawód wyuczony. Pracuję w Bieszczadach. Rozumiem, a zawód wykonywany, bo pan tutaj nie uzupełnił? W całych Bieszczadach właściwie pracuję. Aha, czyli Bieszczady to jest pana sposób na życie, po prostu. Bardzo lubię Bieszczady. O, to pan nam zaprezentuje utwór muzyczny, jak rozumiem. Tak, chciałem zaśpiewać utwór muzyczny. To jest właściwie nowość w naszym talent show, ponieważ wreszcie będzie można coś usłyszeć. Tak, nikt do tej pory nie śpiewał, także dobrze, to proszę. To a cappella pan śpiewa, profesjonalnie. Śpiewam po prostu śpiewam. Proszę. Prosimy. Śpiewam o Hrwacie, góry wbił się niczym bez, niebo to jego świat, z bokiem tańczył świetne dnia. Słyszał ludzki szept, słyszał, że wolno domem jest, nie ma końca drogi tej, i że nie wie, co to mnie. Okej. Chyba nam wystarczy taka próbka. Ja chyba rozpoznałem, że to była piosenka. To była piosenka o Rucie. Tak. Panie Michale, no nie wiem, jak pan to odebrał. Ja jestem na tak. Co prawda dykcyjnie tutaj pan Jurek, no tak sobie, powiedzmy, muzycznie właściwie też. Ja tak. Nie zrozumiałem tam większości słów, ale w sumie piosenkę znam, więc to nie jest problem. Tak, można sobie odtworzyć w głowie, prawda? Tak. A Jurku, mogę tak powiedzieć, Jurku, jesteś autentyczny. Jesteś autentyczny po prostu. Jakaś jest w tym prawda. Ja czuję w tym... Ja właśnie czuję tak, w tym i Bieszczady, i Połoniny, i... Tak. I te orły. I te orły. Tak, to jest... Coś w tym było. Panie Jurku, Jurek po prostu. Ja jestem na tak. Tak, Jurku, ja jestem Jurku, na tak. wygrywasz, po prostu wygrywasz. O Boże, naprawdę? Tak. O Jezu. To się cieszę, to strasznie się cieszę. To się strasznie cieszę się bardzo. Jurku, dobrze, Jurku. Autentyzm, to, taka tak. Prawda i żywioł. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda Jurku. Anteny. I zapraszam państwa, prawda, na utwór naszego człowieka z Odessy, dziękuję. Soft Trans Auto. Dziękuję, Jurku. A my słyszymy się panie Jurku, jutro już niech pan tutaj jeszcze na korytarz zapraszam. Albo może jeszcze później. Do widzenia państwu.